Și mi-e dor, mi-e dor, le spun noaptea stelelor că mi-e dor, mi-e tare dor de tine. Și aștept, aștept să te strâng din nou la piept. Te iubesc, întoarce-te la mine. Și mi-e dor, mi-e dor, le spun noaptea stelelor că mi-e dor, mi-e tare dor de tine. Și aștept, aștept să te strâng din nou la piept. Te iubesc, întoarce-te la mine. Te strâng din nou la piept.